όλες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρμα το πλέγμα, γύρω στη καρδιά μας το σύρμα το πλέγμα, γύρω στην αλπίδα το σύρμα το πλέγμα. Πιο κοντά, πιο κοντά, μουσκεμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά, μουσκεμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Κρύο δεν έχουμε ακόμη, από ό,τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία, από αύριο λίγο θα χαλάσουν τα πράγματα, να φθινοποριάσει. Κρύο δεν έχουμε, σειρματόπλεγμα όμως έχουμε και μπόλικο και γύρω μας. Και δίπλα μας και μέσα μας, με όλα αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκυριακό, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τα έχετε παρακολουθήσει, τα έχουμε παρακολουθήσει, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε κι εμείς από αυτά. Άλλωστε κάπου εδώ θα ανακοινωθεί και το πόρισμα του ιατροδικαστή. Έχουμε και σειρματόπλεγμα και πολύ πάτο, αν καταλάβατε, το Σαββατοκύριακο τον πιάσαμε μάλλον. Με τρία περιστατικά. Το ένα ήταν οι ακροδεξοί φασίστες που ξυλοκόπησαν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλαμάτα. Έτσι όπως ξέρουν να δρούν όλοι αυτοί, όλα αυτά τα συχάματα, πολλοί εναντίον ενός. Το κλασικό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το δεύτερο περιστατικό πάτου, που το πιάσαμε έτσι πολύ όμορφα, ήταν οι δημοσιογράφοι που σπήλωσαν πάλι την τιμή και την υπόλοιψη υπουργού και βρέθηκαν στο κρατητήριο. Για άλλη μια φορά, δημοσιογράφοι που κυνηγούνται με το αυτόφορο για να πάνε στο κρατητήριο. Για την τροθήσα τιμή και υπόλοιψη του υπουργού, ξέρουμε ότι φταίει η ίδια η τιμή. Και η υπόλοιψη, αυτές οι δύο πάντα στους υπουργούς είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι πολύ ευαίσθητες και οι δύο και δεν δέχονται αμφισβητήσεις. Και αν δεχτεί ίχνος αμφισβήτησης, τότε χρειάζεται βαριά τιμωρία σε όποιον τόλμησε ή διανοήθηκε να την αμφισβητήσει και άμεση αποκατάσταση. Η οποία αποκατάσταση, πάντα σύμφωνα με αυτούς τους υπουργούς, γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση. Θέλει βούλα, θέλει χαρτί, επικυρωμένο με χαρτόσημο για να λέει ότι έχει καθαρή τιμή και υπόλοιψη ο τάδε. Υπουργός, την τιμή και την υπόλοιψη ή την έχεις ή δεν την έχεις. Ή την έχεις και την εκπέμπεις ή δεν την έχεις καθόλου. Η τιμή και η υπόλοιψη δεν αποφασίζεται από δικαστήριο, δεν κοστολογείται με αποζημίωση, με λεφτά, με αγωγές και τα υπόλοιπα, δεν αποτιμάται και δεν συγκρίνεται με την τιμή κάποιου άλλου. Ή την έχεις ή δεν την έχεις και ψάχνεις για να την εξασφαλίσεις με δικαστική απόφαση. Είναι τελείως περιττό, είναι και γελίο σε κάποιες περιπτώσεις, τις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό ήταν ο δεύτερος πάτος. Τον ζήσαμε για άλλη μια φορά. Δημοσιογράφοι στα κρατητήρια, όποιοι και αν είναι οι δημοσιογράφοι, ακόμη και όποια και αν είναι τα κίνητρά τους. Τον έχουμε ξαναζήσει με αρκετούς στην πρωτεύουσα Τεχεράνη ή Άγκυρα, διαλέξτε και παίρνετε, γιατί Αθήνα, κοιτίδα του πολιτισμού, όπως κατεφημισμών λέμε, τρολάροντας τους εαυτούς μας, δεν είναι πρωτεύουσα όταν γίνονται όλα αυτά. Ο τρίτος πάτος που πιάσαμε ήταν αυτός που δημιούργησε ο φασισμός των νοικοκυρέων. Ξέρετε όλοι το περιστατικό. Είναι οι νοικοκυρέοι, οι περίφημοι νοικοκυρέοι, όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι η περιουσία τους αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή. Έτσι απλά και τόσο καθαρά. Είναι όλοι αυτοί που βρίσκουν πολύ λογικό να πεθαίνει κάποιος επειδή έκλεψε ή προσπάθησε να κλέψει, ή επειδή είναι πρεζάκι, ή επειδή είναι ομοφυλόφιλος, ή επειδή είναι οτιδήποτε ξεφεύγει από την όρμα του μικρού ανθρωπάκου, παύλα νοικοκυρέου. Είναι όλοι αυτοί που θεωρούν επιβεβλημένο το θάνατο επειδή οι ίδιοι είναι μίζεροι, είναι άνεργοι, είναι απόκληροι, ζορίζονται οικονομικά, δεν βλέπουν φως, έχουν αδιέξοδη ζωή. Είναι όλοι αυτοί που χαίρονται με το θάνατο του πιο αδύναμου και περιθωριακού, αφού δεν μπορούν να αποτύχουν το θάνατο του ισχυρού που φταίει για τη μιζέρια τους. Δεν μπορούν και δεν διανοούνται να κλωτσίσουν ό,τι τους κλωτσάει, ενώ με ευκολία κλωτσάνε το κεφάλι όταν προβάλλει μέσα από τα σπασμένα τζάμια. Είναι όλοι αυτοί οι περίφημοι νοικοκυρέοι που δεν τολμούν να κλωτσίσουν ό,τι τους κρατάει δεμένους στον πάτο της κοινωνίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί. Και όταν βρουν το θύμα μπροστά τους, το αδύναμο πρεζάκι που τόλμησε να εισβάλλει στο δικό τους κλουβί. Τον εξοντώνουν γιατί έχουν συνηθίσει να είναι δικό τους το κλουβί και δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό το κλουβί και κυρίως δεν μπορούν να ζήσουν έξω από αυτό το κλουβί. Βλέποντας τα σχετικά βίντεο, δύο έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, φαντάζομαι θα υπάρξουν κι άλλα, η ανάλυση αυτών των βίντεο προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Ποιος ήταν πιο άρρωστος προχθές στην Ομόνοια, ο Ζακ, όπως τον λέμε πια, τον έχουμε μάθει όλοι, ή οι προστάτες της ιδιοκτησίας? Ποιος ήταν πιο εξαρτημένος προχθές στην Ομόνοια, ο Ζακ ή οι νταΐδες ελληναράδες που πάντα σε αγέλη λύνουν τις διαφορές τους? Και ποιος ήταν πιο εγκλωβισμένος προχθές στην Ομόνοια, ο Ζακ που ήταν μέσα στο μαγαζί ή άλλοι που ήταν απ' έξω? Τρία ερωτήματα, βλέποντας και ξαναβλέποντας τις συγκεκριμένες εικόνες. Όχι, όχι. Προσωπικώς δεν πιστεύω πως είναι επικίνδυνο ένα πρεζάκι. Ένας τοξικομανής που ψάχνει λεφτά για τη δόση του, ακόμη και αν κρατάει μαχαίρι, έτσι όπως το κράταγε και έτσι όπως τον είδαμε όλοι. Δεν πιστεύω ότι είναι επικίνδυνος αυτός που θα αναγκαστεί να παρανομήσει. Δεν είναι επικίνδυνος ένας οροθετικός, μια αδερφή, ένας ξένος, ένας μετανάστης, ένας μαύρος, ένας διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους. Ναι όμως, πιστεύω ότι είναι επικίνδυνος ο Νταΐς που δεν μπορεί να διακρίνει τον άρρωστο απέναντί του. Ο νοικοκύρης που εντελώς τυχαία βρέθηκε εκεί και με ευκολία σηκώνει με δύναμη το πόδι, κλωτσάει, σκοτώνει και μετά συνεχίζει το δρόμο του, πάει σπίτι, αγκαλιάζει το παιδί του, την οικογένειά του, μπορεί να φάει με τα ίδια χέρια, να κάνει αυτά που κάνουν συνήθως οι άνθρωποι. Ναι, πιστεύω ότι είναι επικίνδυνος αυτός που παρακολουθεί άφωνος από το απέναντι πεζοδρόμιο μια μαρτυρική δολοφονία και δεν κάνει απολύτως τίποτα από αυτά που θα έπρεπε σαν άνθρωπος να κάνει. Και ναι, πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο το κάθε έξαλλο ανθρωπάκι που έχει για μοναδικό επιχείρημα την κλωτσιά ή το μαχαίρι και ορμά με λύσα να επιβάλλει το δικό του νόμο που φτιάχνει εκείνη τη στιγμή. Αυτοί όλοι είναι άρρωστοι, όχι ο Ζακ, και ξέρω ότι είναι πολλοί και γίνονται περισσότεροι. Μυρίζει άλλωστε η σαπίλα τους, η σαπίλα σας, έχουμε και στο ακροατήριο πολλούς, από χιλιόμετρα. Σε εσάς άρρωστοι λοιπόν, κύριε Παντελίδες, όπως το λέει και το τραγούδι που θα το ακούσουμε και στην πορεία, το ομώνυμο τραγούδι, ούτε περαστικά θα ευχηθούμε, εννοείστε άρρωστοι, ούτε συμπόνια θα δείξουμε. Δεν μας αφοράτε, δεν με αφοράτε, όπως δεν με αφορά ο Βούρκος που επιλέγετε να ζήσετε και να επιπλέετε, όπως δεν με αφορά και η κοινωνία του μίσους που θέλετε να φτιάξετε, όπως δεν με αφορούν οι αξίες που βρωμίζετε. Πατρίδες, θρησκείες, οικογένειες, κοινό αίμα, η καθαρότητα και άλλα τέτοια προσχήματα, η φρίκη, η όποια φρίκη έρχεται από αυτές τις αξίες που λέτε ότι υπερασπίζεστε. Ζήστε κανονικά, φοβισμένοι, κλειδαμπαρωμένοι σε αλεξίσφαιρα σπίτια, με αλεξίσφαιρες πόρτες ή και βιτρίνες, μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτό το βούρκο. Νιώθω ότι ίσως να το νιώθετε κι εσείς, σας ταιριάζει και σας παρέχει, σας ταιριάζει γάντι και σας παρέχει μια φοβερή ασφάλεια. Εγώ θα πάω απέναντι. Υπάρχει το απέναντι, θα πάω με τους άλλους. Εξαρτημένοι είμαστε κι εμείς, μην νομίζετε, δεν είμαστε καλύτεροι. Αλλά εξαρτημένοι από μια κοινωνία κατανόησης, αλληλεγγύης, ισότητας και αξιών. Μια κοινωνία ελεύθερων, διαφορετικών ανθρώπων που αγανακτούν όχι με τον μικρό κλέφτη, αλλά με τον πραγματικό κλέφτη. Είναι λίγο δύσκολο να τον ξεχωρίζεις πάντα, αλλά αξίζει να μπει κανείς στη διαδικασία. Αγανακτούμε με το μεγαλοκλέφτη που σπάει ζωές και όχι βιτρίνες, αυτόν που κλέβει όνειρα και όχι το 5€. Δεν ξέρω αν είμαστε πολλοί, αλλά ξέρω ότι είμαστε όσοι χρειάζεται. Και δεν χρειάζονται και πολλοί για τέτοια πράγματα. Και σε τέτοιες τραγικές στιγμές μετριόμαστε. Αυτό καταφέρνετε με κάθε δολοφονία που κάνετε. Να μετριόμαστε, να συντονιζόμαστε και να συσπυρωνόμαστε. Δεν είναι και λίγο. Βέβαια δεν φτάνει, αλλά τουλάχιστον δεν είναι λίγο. Ξέρω ότι μεγάλο μέρος των ακροατών αυτή τη στιγμή δεν πολύ γουστάρει να τα ακούει αυτά, αλλά ήθελε να ακούει. Και πολλοί θα θέλατε να πούμε και μπράβο στους δύο νταΐδες που δολοφόνησαν τον κλέφτη. Και πολλοί θα πείτε για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Οκ, όλα αυτά σωστά. Μόνο που εδώ δεν είχαμε αυτοάμυνα, είχαμε δολοφονία κανονική. Κλωτσούσαν με μανία ένα εγκλωβισμένο άτομο. Το είδαμε, το είδατε. Όσο σκληρές και αν είναι αυτές οι εικόνες. Ξέρω ότι πολλοί θα αρχίσετε και τα υβριστικά μηνύματα. Κάντε το, καμία αντίρρηση βλέπω ήδη έχουν έρθει αρκετά, αλλά να ξέρετε άδικος κόπος, με την έννοια ότι ούτε στο ένα εκατομμυριστό δεν πρόκειται να μας επηρεάσουν. Όση ώρα λοιπόν εσείς θα προσπαθείτε να γράψετε και να συντάξετε ένα μήνυμα, ψάχνοντας και τη σωστή ορθογραφία, δύσκολο, όλοι οι υπόλοιποι θα ακούμε τον κύριο Παντέλη, ένα τραγούδι του Πάνου Τζαβέλα. Σε εσάς απευθύνεται, αλλά ξέρω ότι θα καταφέρετε να το ακούσετε, γιατί τώρα θέλετε να γράψετε αυτά που θέλετε να γράψετε και έχετε να κάνετε δύο δουλειές ταυτόχρονα και όπως όλοι ξέρουμε, δεν είναι και τόσο εύκολο για εσάς. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή. Τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί ή κίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε κύρ Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε κύρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Τρία ιστερόγραφα. Πρώτον, δεν θα συνηθίσω με τίποτα. Δεύτερον, δεν είμαι με τον κλέφτη, είμαι με τον αδικημένο. Τρίτον, δεν πιστεύω πως όλοι εσείς που δηλώνετε νοικοκυρέοι είστε και άντιμοι. Κύρ Παντελή, έντρομε άβουλε, ψηφασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη. Έχει ένα λάθος το τραγούδι, το έκανε για λόγους λογοκρισίας. Μες στα Σκατά είναι το σωστό, όχι μες στα Σπαρτά. Διαλέγετε και παίρνετε όποια εκδοχή θέλετε. Εδώ είναι Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα, 211-200-8200. Ξεκινήσαμε έτσι, λογικό με όλα αυτά που βλέπουμε το Σαββατοκύριακο, δεν μπορεί να μείνει κανείς ανεπηρέαστος. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι αυτοί. Σας περιμένει στο τηλέφωνο, 211-200-8200, το είπαμε. Στούντιο papakirialfm.gr, που είναι το mail μας. Στέλνετε, ήδη στέλνετε πολλά μηνύματα, το βλέπω. Και οι γνωστοί τρόποι στο YouTube, το κανάλι, το επίσημο, Facebook, Twitter. Έχουμε πολλούς κώδικες επικοινωνίας για διάλογο και όλα τα υπόλοιπα. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Μπορείτε να πείτε αυτά που θέλετε, θα μεταδοθούν από αύριο και μετά. Οι λαοί και τα κέντρα που θα ακούσουμε σήμερα είναι από τις προηγούμενες μέρες που δεν ήξεραν για το περιστατικό. Έχει γίνει ένα θέμα μεταξύ των πολλών που υπάρχουν από το συγκεκριμένο θέμα, το λιτζάρισμα των νοικοκυρέων, της καταστροφής αυτού του τόπου, του μόνιμου καρκινώματος αυτού του τόπου. Είναι οι νοικοκυρέοι. Κάτω από αυτή την ταμπέλα κλείνονται όλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο. Από αυτούς κινδυνεύει η Ελλάδα. Όχι από όποιον έρχεται και είναι πραγματικός νοικοκύρης, αλλά δεν μπορούσε να είναι στον τόπο του. Από όποιον αγωνίζεται να είναι λίγο πιο ανοιχτό μυαλός και να μπορεί να βλέπει κατάματα τον απέναντι άνθρωπο, ανεξαρτήτως του τι είναι αυτός, τι θρήσκευμα έχει, τι φίλο έχει, τι επιλογές κάνει, πόσο διαφορετικός είναι, αυτόν που δεν φοβάται. Ο νοικοκυρέος πάντα φοβάται και γι' αυτό είναι νοικοκυρέος. Αλλιώς δεν θα ήταν νοικοκυρέος να κλείνεται σε τέσσερις τοίχους και να νομίζει ότι εκεί δεν φοβάται και ότι εκεί είναι το βασίλειό του. Ένα από τα θέματα, τα δεύτερα τρίτα, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, η οποία είχε αυτό το θέμα λογικά, αλλά από το Σάββατο έχει αναρτηθεί στο Twitter της εκπομπής ένα γκάλωπ που θα έκανε, αν εν ολίγη το ερώτημα ήταν αν καλά έκανε και τον λιντσάρανε και τον σκοτώσανε, τον ληστή, τον κλέφτη που μπήκε με το μαχαίρι, είχε βγάλει και πόρισμα, που μπήκε με το μαχαίρι μέσα. Μετά από την κατακραυγή το συγκεκριμένο γκάλωπ αποσύρθηκε, δεν μας είπε τίποτα σημερινή εκπομπή και με κάποιο τρόπο το σβήσανε. Αλλά σήμερα είχε καλεσμένο τον Γρηγόρη Βαλιανάτο και κάποια στιγμή θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα τι έγινε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Πάμε λίγο. Δεν έχω καταλάβει γιατί ξαφνικά ακούω ότι τον κυνηγούσαν, ενώ πριν άκουσα ότι υπήρχε ένας καυγάς ο οποίος ήταν άσχετος με εκείνον και απλά έφυγε για να μπορέσει να σωθεί. Ενώ αισθάνεσαι ένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος φέρνει στο μυαλό σου όσα έχεις υποστεί. Δεν είναι μαλάκα ο Ζακ.

έχουν καεί από την προηγούμενη φορά που θα τα κάναν όλα και θα χόρευαν οι αγορές. Τώρα λέει αν δεν μας τύχει κανένα κακό, θα πάνε όλα καλά. Να δείτε που θα μας τύχει και το κακό. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Λέει εδώ ένα στο YouTube, βλέπω από κάτω. Για πες μας και για την απόπειρα δολοφονίας του Κωνσταντινέα, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Καλαμάτα. Από Χρυσαυγίτες, μήπως αυτός δεν έχει ψυχή θυμιό. Το είπα, ρε, έτσι ξεκίνησα. Πού ήσουν, δεν άκουγες. Είπα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το πρώτο κιόλας από το μπάτο που ανέφερα. Επίσης, άλλος βουλευτής, ο Γιώργος Καλατζής της Νέας Δημοκρατίας, στην Καβάλα δέχθηκε προπυλακισμό, επίθεση λεκτική και παρολίγων και στα χέρια, με 4 ή 5, οι οποίοι επίσης έχουν συλληφθεί και μάλιστα του φώναζαν οι καβαλιώτες εκεί, οι Ελληναράδες, ότι πουλάτε, ξεπουλάτε τη Μακεδονία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και αυτό μες το Σαββατοκύριακο, αλλά πια αυτό δεν είχε ξύλο. Αναφερθήκαμε στα άλλα περιστατικά που είχαν ξύλο και αίμα. Ο κύριος Δραγασάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σας παροτρύνει όλους να δείτε. Ο Έλληνας πολίτης βλέπει το ότι προχωρούμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Μπράβο! Ο Έλληνας πολίτης βλέπει ότι καταργούμε τον νόμο που θεσπίστηκε ο υποκατώτατος μισθός. Μπράβο! Ο Έλληνας πολίτης θα δει ότι αρχίζουμε και μειώνουμε τον ένφια. Μπράβο! Ο Έλληνας πολίτης θα δει ότι γίνεται στοχευμένες φορολαφρύσεις χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μπράβο! Ο Έλληνας πολίτης θα δει από την πράξη της κυβέρνησης. Γι' αυτό και εμένα δεν με ανησυχεί η δυσπιστία του κόσμου. Είπα, το θεωρώ και μια πολιτική εφεδρεία για μας, διότι αυτός ο κόσμος που σήμερα φοβάται ότι δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα, φοβάται ότι ίσως δεν είναι μελετημένα κλπ. Θα δει ότι όλα τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν. Μπράβο! Εν ολίγης, θα τα δούμε όλα. Μη φοβόσαστε, τα λέει ο Δραγασάκης, τα λένε και όλοι οι υπόλοιποι. Η φωνή της λογικής έρχεται από την άλλη παράταξη, την απέναντι, απέναντι τώρα σιγά. Ο κύριος Φορτσάκης είναι και πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου εκεί. Τον θυμόμαστε όλοι με τους φοιτητές, όταν είχε γίνει μια κατάληψη, πόσο δημοκρατικά είχε αντιδράσει και πόσο παιδαγωγικά επίσης είχε αντιδράσει. Ο κύριος Φορτσάκης κάνει μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη, ρεαλιστική πρόταση για την ΕΡΤ. Η δική μου γνώμη είναι ότι κανονικά η δημόσια τηλεόραση δεν έπρεπε να έχει καθόλου νέα. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πληροφόρηση από ένα σωρό πηγές και σήμερα δεν βρίσκω γιατί θα πρέπει η δημόσια τηλεόραση να έχει νέα. Ειδήσεις εννοώ. Να μην έχει η δημόσια τηλεόραση ειδήσεις. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται, ναι. Καθόλου ειδήσεις, δεν χρειάζεται. Το ενδεχόμενο να υπάρχουν ειδήσεις, αλλά να είναι σωστές, να είναι πλουραλιστικές, να εκφράζονται μέσα φορείς, κόμματα, δραστηριότητες, προοδευτικές, αν και η έννοια έχει ξεχυλωθεί όπως όλα αυτά στον τόπο. Το ενδεχόμενο να έχουμε σωστές ειδήσεις, δεν λέω αντικειμενικές, προσπαθώ να συγκρατηθώ γιατί δεν υπάρχουν αντικειμενικές ειδήσεις, έντιμες προς τον τηλεθεατή, να σέβονται τον τηλεθεατή και λίγο την πραγματικότητα, να πατούν στην πραγματικότητα, δεν μας απασχολεί. Η Νέα Δημοκρατία, δια του κυρίου Φορτσάκη, δεν ξέρω αν είναι και το υπόλοιπο κόμμα, αλλά έχει κάνει και κάτι χειρότερο το υπόλοιπο κόμμα στην ΕΡΤ, εύχεται να μην υπάρχουν, θέλει, να μην προτείνει, να μην υπάρχουν καθόλου ειδήσεις για να γλιτώσουμε από τους μπελάδες και όλα αυτά που μας δημιουργούν εκεί πάνω τα παλικάρια της ΕΡΤ, η τωρινή διοίκηση. Ο Γιάννης Δραγασάκης έχει σειρά. Θέλω να επιμείνω, θέλω να το πω αυτό, διότι το λέω και σε ξένους και τρίβουν τα μάτια τους, ότι έπρεπε να έρθει μια κυβέρνηση αριστεράς στην Ελλάδα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης που σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όχι το 60 που ακούω να λέγεται, τον περασμένο αιώνα λύθηκαν αυτά τα προβλήματα. Έπρεπε να έρθει η κυβέρνηση αριστεράς για να λύσει όλα αυτά τα θέματα. Και περιμέναμε έναν αιώνα σαν χώρα και τα λύνει. Τα έχει λύσει μέσα σε 3,5 χρόνια. Όλο αυτό που βλέπετε είναι λυμμένα θέματα. Δεν έχει μείνει. Κάτι λίγα έχουν μείνει. Κόπηκε και το ΕΚΑΣ. Θα μειωθεί και το αφορολόγητο. Με τις συντάξεις θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά και να μην κοπούνε, έτσι κι αλλιώς θα κοπούν από όλα τα υπόλοιπα. Με τον κατώτατο μισθό και όλα τα άλλα. Οπότε μια χαρά ο κύριος Δραγασάκης θα παρουσιάζει πολύ ωραία. Θα βάλουμε το λαό. Δεν θα βάλουμε, έχουμε έναν Τσίπρα, αλλά τον κάνουμε στην άκρη τον Τσίπρα, το ηχητικό, για να περάσει μπροστά ο λαός. Αυτοί σε λίγο θα πουλήσουν και την Ακρόπολη, είχε πει ο Τσίπρας για τους άλλους. Έτσι θυμάμαι, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Καλά, μπορεί να είχε πει ότι αυτοί θα πουλήσουν και το σκηνή που θα κρεμαστούμε. Ναι. Το μάκρι, ναι. Αυτό το πει άλλος, αλλά δεν αποκλείεται να το πει και ο Τσίπρας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μεταβίβασε στο υπερταμείο όλα τα ιστορικά μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα μεταβίβασε. Εκχώρησε, ας πούμε. Το ίδιο λέμε. Δεν είναι το ίδιο, είναι ΣΥΡΙΖΑ version. Είναι τρόικα θεσμοί, τέτοια φάση. Η Κονιόρδος, άνθρωπος της τέχνης, τι έκανε, έφτιαχνε τα τσάκρα της και ξεχάστηκε. Άσε με τώρα,

Το θέμα αποφασίζει ο Γιώργος Αυτιάς να το βγάλει στην πρωινή του εκπομπή και βγάζει τη ρεπόρτερ και την Ελένη Ιατρού, η οποία έχει δίπλα κάποια κυρία, ούτε μάθαμε, πρόεδρο του Συλλόγου Γονεών Κηδεμόνων, κάτι εν πάση περιπτώσει παράγων του σχολείου. Θα ακούσετε πώς μεθοδεύονται και πώς γίνονται αυτού του τύπου οι συνδέσεις, ώστε να μην καταλάβει κανείς τίποτα και να πει αυτό που θέλει ο Γιώργος Αυτιάς. Έχουμε ένα υπόλοιπο από τη Θεσσαλονίκη, να το δώσουμε αμέσως. Είναι η Έλενα Ιατρού με τη μητέρα, που όπως σας λέγαμε πριν από λίγη ώρα έφυγε ο ανεμιστήρας. Την εξέλιξη του θέματος να μας δώσετε για να κλείσουμε σιγά σιγά. Ελάτε. Ποια είναι τα γενικότερα προβλήματα με το σχολείο, πόσο καιρό επισημαίνετε? Λοιπόν, χαρτιά γίνονται συνέχεια στο Δήμο. Το τελευταίο έγγραφο που έχω είναι από τον Σεπτέμβριο του 2017. Πιο πριν έχουμε λάβει ένα έγγραφο το 2016 που λέει ναι, θα προγραμματιστούν να εκτελεστούν οι εργασίες που είναι να γίνουν και θα γίνουν μέχρι τι προβλήματα, τον Ιούνιο. Γιατί ζητούσατε να γίνει για το σχολείο, δηλαδή ακούμε και καθίζηση, υπάρχουν ζητήματα στατικότητας, έχει κριθεί ακατάλληλο με τεχνικές μελέτες. Σωστά. Το μισό και παραπάνω κτίριο δεν. Το Υπουργείο Παιδείας ήταν σε γνώση όλων αυτών. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Ποιος είναι η υπέρτατη αρχή για τα σχολιά μας? Το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι? Είναι ή δεν είναι? Ήταν σε γνώση του Υπουργείου Παιδείας ότι αυτό το σχολείο έχει αυτά τα προβλήματα? Ποιος είναι ο υπέρτατος στα θέματα παιδείας? Το Υπουργείο Παιδείας. Τελεία και παύλα. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούνται οι πάντες. Σας ευχαριστώ. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα με τον ήχο. 8:23 πρώτα λεπτά. Κανένα πρόβλημα με τον ήχο δεν υπήρχε. Μια χαρά ακουγόντουσαν. Ακούσαμε και την κυρία. Όλοι ήταν σωστά. Απλά δεν έλεγε η κυρία αυτά που ήθελε να πει ο Γιώργος Αυτιάς και έπρεπε να το κλείσει. Έκανε το χρέος του. Παρουσίασε το θέμα. Ότι είναι μια εκπομπή που παρουσιάζει τα πάντα και πάλι εκεί έβγαλε το γνωστό λόγο. Όπως δεν αφήνει όλους τους άλλους με αυτό το ελάτε, ελάτε που τους ρωτάει συνέχεια να πούνε. Έτσι λοιπόν κάλυψε και την κυρία και μείναν με το μικρόφωνο στο χέρι και με τα χαρτιά στα χέρια. Η κυρία που πήγε εκεί, νομίζοντας ότι στα μέσα ενημέρωσης θα παρουσιάσει το θέμα της και θα βρει δίκιο και άκρη. Είχαμε αφήσει ένα Τσίπρα πριν, παλιός Τσίπρας, που πριν 3 χρόνια τέτοιες μέρες μας έλεγε πόσο ηρωική διαπραγμάτευση είχε κάνει εκείνες τις 17 ώρες. Ποιο Σόιμπλε είχε την φαϊνή ιδέα να προτείνει τη δημιουργία ενός ταμείου με έδρα το Λουξεμβούργο με στόχο να βρεθούν 50 δις από ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή από την πλήρη εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όταν τα ακούσατε, τι αντίδραση είχατε, κύριε Πρόεδρε? Θα θέλαμε να το μάθουμε αυτό. Αν θέλετε την υπογραφή μου για να σας πουλήσω την Ακρόπολη, να πάτε να βρείτε κανέναν άλλον. Εγώ σηκώνομαι και φεύγω και έφυγα 3 φορές από τη Σύνοδο. Α, 3 φορές. 3 φορές. Και τις 3 ήρθε ο Λαντ να μου ξαναβάλει στο τραπέζι. Πήγαινα στο τραπέζι. Μπράβο! Δεν έφευγα από το τραπέζι γιατί ήξερα ότι δεν πρέπει να φύγω από το τραπέζι. Του έκανα όμως ξεκάθαρο για να έχουν αυτή την ευθύνη τη αντιπολίτευση. Όχι εγώ. Του έκανα όμως ξεκάθαρο. Ότι? Ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Μεγαλοφιές. Έτσι καταφέραμε να έχουμε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο το ολοκληρώσαμε με επιτυχία πριν μερικές μέρες. Ακούσατε εδώ, έφυγε 3 φορές. Δηλαδή, φεύγεις την πρώτη φορά, λες: όχι, εγώ διαφωνώ με όλα αυτά, δεν πουλάω την Ακρόπολη, κύριε Σόιμπλε. Το κάνεις και λίγο, φαντάζομαι, θεατρά, αν και εκεί δεν πιάνουν όλα αυτά. Μάλλον δεν έγινε και τίποτα από αυτά, αλλά δεν έχει σημασία να δεχτούμε τον συλλογισμό και την οπτική, την εκδοχή του κυρίου Τσίπρα. Φεύγεις, πας μέσα. Έρχεται ο Λαντ, σε παίρνει, σε ξανακαθίζει κάτω, ξεκινάνε πάλι τα ίδια, ξαναφεύγει. Πας μέσα, δεν έρχεται ο Λαντ, νιώθεις μια ανησυχία. Είναι αυτό που έλεγε και ένα παλιό ανέκδοτο. Κύριε Λαντ, μήπως με θέλετε να βγω για δεύτερη φορά, αφού δεν έρχεστε εσείς? Τρίτη φορά μετά, γιατί έφευγε αφού θα ξαναγύρναγε. Τρίτη και φαρμακερή, το υπέγραψε και περάσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Να φύγουμε από αυτά τα ηρωικά, να έρθουμε εδώ στα ανθρώπινα των τελευταίων ημερών, στην σαπίλα των οικοκυρέων. Ένα τραγούδι μας πάει σιγά σιγά προς το τέλος. Μη μου μιλάς για κόλαση, την έχω ζήσει όλη. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή. Μη μου μιλάς για τα παιδιά που ψάχνουνε στους δρόμους